श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 67 22 दिसंबर 1883। भक्ति योग। यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता, बड़ा कठिन है। ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए। इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। वे लीला कर रहे हैं, वे भक्त के अधीन हैं। माँ भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई हैं। ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता है, फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं, वे भक्तवत्सल भक्ताधीन हैं। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थी, उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसीलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो यमुना में स्नान करने चले। जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, एकदम गोलोक का दर्शन, फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन। तब यशोदा बोली, कृष्ण ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती, अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूँगी, तुझे गोदी में लूँगी, खिलाऊँगी। इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे। अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देह धारण करने पर रोग शोक क्षुधा तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह हैं। राम सीता के शोध में रोए थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं। पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष वध के बाद वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे, उन्हें स्तनपान करा रहे थे। सभी हंसे, स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। गोपियों का प्रेम। तीसरा पहर है, भवनाथ आए हैं, कमरे में राखाल मास्टर हरीश आदि हैं। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया। आहा, गोपियों का कैसा प्रेम था। यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं। भावार्थ, श्याम तुम प्राणों के प्राण हो। सखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी। प्रिय अच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूं। श्री राम कृष्ण रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गई। एक वृक्ष को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे, श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो समाधिमग्न होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, हे पृथ्वी तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं, नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं, अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया है। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, हे माधवी मुझे माधव ला दे, गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगी, जाने नहीं देंगे। इतना कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है। इस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, क्या रथ चक्र से चलता है। ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती है। जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है, रथी की आज्ञा से सारथी चलता है।